Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Nasr Suresi ve Mekke-i Mükerreme'nin fethi. Her şey önceden Allah'ın takdirine olmuş muhtemelen her şeye böylece böyle. Her şeyin bir vakti var. Vakit gelince oluyor bunlar da. Bir de sebepler vardır dünyada. Sebepler vardır tabii. Önce inşallah bakalım Nasr Suresi'ne. Hepinin bilmiş olduğu İzacı Suresi yani. Bu süre Mekke Mükerreme'nin fethinden önce geldi. Medine-i Münevvere'de nazil oldu. Mevlam buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İzacı Nasrullahi. İzacı Nasrullahi vel feth. İza burada vakit anlamına geliyor. Zamanı vakit anlamına geliyor böyle. Cae geldiği zaman. Ne geldiği zamanlar? Nasrullah, Allah'ın yardımı, Nusrullah'ın yardımı. Vel fethü, Allah'ın gelen bir de fütuhat, fethi geldiği zamanda. Yani vakti geldiği zaman. Burada bir Allah'ın yardımı ve de fetih geçiyor. Bunlar farklı mı? Farklı bunlar. Mesela bir İslam ülkesine düşman saldırır, Allah yardım eder, düşman püskürtür. Bu da savaşı kazandı ama fethi yok burada böyle. Mekke'nin mükerremindeyse fethi de oldu burada böyle. وَرَأَيْتَ النَّاسَ وَرَأَيْتَ Bu te, zamir, si anlamına geliyor. O zaman abime görürsün. Allah peygamber buyurdu. O zaman görürsün. اَنَّاسَ insanları yazınca fiilin önüne yapacağım. Allah diyene bunlar göre böyle. اَفْوَاجَنْ فَوْشْ فَوْشْ Bundan önce İslam'a girişler tabi teker teker ya bir kişi grupları böyle çok yavaş yavaş. Şimdi biliyorsunuz bir mısır vardır, pıt pıt mısır diye böyle patlar ya muhtemelen böyle. Bu bir tezeye konur, tabi kapağı kapanır, hemen patlamaz böyle. Biraz sabır gerek, bekleme gerekir. Sonra tek tek başla böyle. Pıt pıt pıt tıp derken başlaması birdenbire pıt pıt pıt birdenbire başlamak tabii. Kapağı bir uçurur böyle böyle. İşte din ilminde bunun gibi olmak da bakın böyle böyle. Önce böyle Mekke-i Mükerreme'de bir duraklık, böyle en acılı bir zamanlar. Sonra teker teker böyle, teker teker derken ondan sonra Mekke'nin fethi elhamdülillah velham buyuruyor. İnsan görürsün, Allah'ın dinine girerler bunlar. Ve geliyor, fiyedinillah. Allah'ın dinine, efvacen, efvaca. Efvac, fevcin çoğulu, fevc, çoğulu. Fevc, cemal, gurur demektir böyle. Efvac ise çoğulun çoğulu bu. Yani çoğulun çoğulu, efvaca. Fesebbih, o halde Mevlam Hüseyin abimi Allah tesbih eyle. Bihamdi Rabbike, Rabbine hamd ederek Allah tesbih eyle. Vestavfirü, Allah'a günah affını dile, istiğfar eyle. İnnevken tevvaba. Allah tevvaptır, tevbi kabul eder. Şimdi bu tabi, çok da meal verdim şimdi burada. İnşallah tekrar açacağım bunları nasip olsa. Şimdi Mekke-i Mükerreme Arap Yarımadası'nın kalbi, merkezi. Kabe şehri. Özellikle Fil olayından sonra Kabe'nin kutsallığı artık kabullendi bütün Araplar tarafından. Yani Fil ordusu helak oldu. Kabe'yi yıkamadılar bunlar. Mekke halkı ve Kâbe'nin kutsallığı kabullendi. Mekke mükerremede İslam'a tabii çok baskı yapıldı muhtemelen. Korkunç baskı böyle. O zaman devlet kanunu da yok. Yani kimin gücü yetiyorsa

Peygamber bunlara söz verdi. Biraz sabredin. Yakın zaman inşallah böyle hak alırım size hakkını böyle. Söz bırak Peygamber bunlara böyle. Gitti bunlara böylece. Peygamber gönderin Mekke müşriklerine. Ye ölen 20 kişinin diyetini verin. Tazminatını verin, kan parasını verin. Ya da o kabileyi kibaden sakının. Ondan masrafını böyle. Bunu kabul etmediler müşrikler. Anlaşma bozuldu. Anlaşma bozuldu. Fakat Mekke müşriklerinin kalbine veren korku böyle şimdi ama. Böyle. Yani bir yıl evvel Medine'ye gittiler. Müslümanlar orada çemberi aldılar. Uzun korkunç bir savaş oldu böyle. Ok savaşı oldu, taş savaşı oldu böylece. Güçlüyken Mekke müşrikleri ona böyle korku böyle bunlara böyle. Derler ki Ebu Süfyan'a, Ebu Süfyan Kureyş'in reisi onda. Giderler şeye, Medine'ye. Anlaşmaya yenileceğim anlaşma. Yeni başlayalım. Yenileceğim anlaşma bu şekilde böyle. Yani artık olan oldu. Yeni başta anlaşıp gözden geçirelim. Yani üzerine kül örtülsün bunun üzerine. Kapansın mesele. Ebu Süfyan Medine'ye geldi. Önce kime geldi? Kızı. Ümmü Habibe. Peygamberimizin hanım muhtemelen, annemiz muhtemelen böyle. Bak, Ebu Süfyan, Kureyş'in reisi, Uhud Harbi'nde, Hendek Savaşı'nda ordunun komutanı, başkomutanı kendisiydi. İslam düşmanı, Hebil'den puta tapınan kişi, azın kişi, Peygamberimizin damadı mı oluyorsun muhtemelen bakın böyle. Oluyor böylece. Ümmü Habibe, Hazretleri muhtemelen, kızına geldi. Önce ona geldi, tak tak kapıyı vurdu. Kim o? Ya Ümmü abi, ben baban, Ebu Süfyan. Aç kapı içine gireceğim. Baba dur, dur. Haber verin Resulullah'a. Sen müşrik misin? Müşrikim. İmana geldin, gelmedin. Ondan dur bakalım böyle. Haber göndereyim. Eğer Peygamber izin verirse içeri alırım seni. Kızı da dört dedik Müslüman Ümmü abi böyle. Habistan'a göç eden böyle, hatta kolesi orada mürtüz oldu, dinen döndü. O imanı kurdu, kaldı orada böyle, Habistan'da. Peygamber haber gönderdi ki, babasını alsın içeriye, alsın içeriye böyle. Açtı kapıyı, böyle böylece. İçine girdi, tabi içeride kalep yok muhteremler, sandalye yok. Ne vardı? Peygamber yattığı bir divan vardı böyle, ağaçtan böyle. Polanyasız böyle an böyle. Polanyasız, mobilya değil böyle, cilalı değil. Ağaçtan bir divan vardı. Üzerine de bir yatak vardı. Yatağın yüzü deri. İçi hurma lifleri. İçerisi böyle yatak. Tabii işe girince şöyle baktı. Başlatacak yer yok. Tam oturacak oraya. Baba dur! Ne var? Resulullah buraya otur yatıyor. Sen oturamazsın böyle böyle. Sevmiştik sen muhtemelen. Bak, imana bak. Babası geliyor. O işte davranın bu şekilde. Tabi yere oturttu onu. Kızına rica etti. Kızım sen Resul Muhammed'e, demiyor Resulullah. Sen bana rica et de anlaşmayı yenileyelim. Hayır baba yapmam bundan böyle. Oradan çıktı. Birkaç sahabi uğradı. Sonra çıkmadılar bu şekilde. Hazreti Ali'ye gittikten sonra da ona yalvardı. Dedi ki ben de araya giremem bu konuda. Sen de mescide gir. O ilan kendi kendine uzatırım anlaşmayı. Tabii ki yani bunu anlattı. Gitti Mekke'ye, Mükerreme gitti. Baklar ki birisi yok bundan böyle. Mekke'lere böyle. Şimdi ne olacak bilmiyorlar böyle. O gidince Peygamber Aleyhisselam Hazretleri işte artık tabii vakit artık sadı geliyor Mekke'nin fethinin de. Bir de Huza kabilesinin de hakkı almak da gerekiyor. Söz gereği Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin. Peygamberimiz bir konuda vahiy gelmemişse eshabına danışırdı. Hepsine değil ama muhtemelen böyle. Buna eshab-ı rey deniyor. O konuda görüşü, bilgisi olanları danışırdı. Peygamber oturuyor evinin önünde.

300 kilo yük kaldırır diye muhtemelen. 300 kilo deve kaldırır böyle. Bunu bir boşluğa bağladılar. Devesine bağladılar. Git bakalım. Medine Mevre'den sahabeden biri. Ama sahabe muhtemelen böyle. Hatta Bedir'de bulunan bir sahabe böyle. Mekke'ye mükerremanın yakınları olduğu için onlara bir zararı gelmesin diye bir metin yazmış. Yazmış, bu kadına veriyor bunu. Buna bir bahşiş veriyor, kadına veriyor. Sen diye Mekke'ye git diyor, Beytül'ün falan yeri böyle, böyle, böyle, böyle. Yani onlara Mekke'ye haber veriyor böyle. İslam ordusu gelecek, yani pek boş bulunmayınız böyle diye. Bu tabii hıyanet olmuş oluyor aslında böyle. Olmuş oluyor. Eğer bu işte olsa, yani gerçekleşse, tabii İslam aleyhine olacak bu durum böylece. Cebrail Aleyhisselam geldi muhteremler. Aleyhisselam geldi, haber verdi. Kardeşi Muhammed Aleyhisselam Aleyhisselam. İşte sahabeden filan kişi mektup verdi o kadına. O kadının da mektup, o mektup onlardan vereceğim. Peygamberimiz çağırdı Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Ali, Hazreti Zübeyir, Hazreti Miktat. Üçü bunların gayet savaşçı bunlar böyle. Gençler de bunlar böyle. Gençler böyle, savaşçı gençler bunlar. Üçünü çağırdı böyle. Hazreti Ali, Peygamberimizin amcası oğlu, damadı. Zübeyir bin Avam. Peygamberimizin halası oğlu bu da. Hasafir oğlu bu da böylece. Hadi Miktat o da sahabeden, kiramdan, atçılardan kendisi böyle. Bunlar Peygamber buyurdu ki, gidiniz. Bir mevki varmış, adı Hah diye. Bu Peygamber, Hah denen yere acele gidiniz. O kadın orada şu anda. Onu yakalarsın buradan böyle böyle. Orada bulunmuş kadını bulmuş şekilde böylece. Orada mektup var, alın mektubu getirin. Gittiler, aynı yerde kadın bulunan muhtemelenler. Kadın bunlar. Dur bakalım. Kadın tabi yürü gitmedi halim böyle. Dur bakın, öne kes dur bak. Ne var? Sana mektup varmış, mektubu ver. Yok, vallahi bile yok. Hasret kızı çekti. Bizi Resulullah gönderdi. Resul yalan söylemez böyle. Sana mektup var, ya mektubu çıkar, ya sen bütün çıplak suyları ararız böyle. Her tarafı ararız, çıplak suyları bu şekilde böyle. Ona bu ne mektup olur böyle? Ne mektup var senin böyle? Kadın mesela korktu, çıkardı. Nerede muhtemelen? Saç örgüsün arasına koymuş böyle bak. Saçı gülmüş saçları böyle. Örgüsün arasına koymuş mektubu böylece böyle. Böyle. Saçını çöktü, verdi. Bıraktı da kadın tabii. Kadın mektubu bilmiyor ama böyle. Okumaya da bilmiyor tabii kadın. Haber yok ondan tabii. Onu gönderdiler. Ramazan'ıydı. Ramazan'ıydı. Her taraftan geldiler İslam askerleri, sahabeler toplandılar Medine-i Münevvere'de. Ramazan'ın 10. günü yola çıkıldı. 10.000 kişi muhtemelen bak. İlk olarak İslam ordusu 10.000 sayısına ulaştı ilk olarak. 10.000 kişi ulaştı böyle. Yolda iltihak oldu yolda abi yolda böyle. Duyanlar tabii iltihaklı oldu daha yolda. Ordu daha da büyüdü. Şimdi tabii müşkülünde askerleri oluyor ama onda disiplin yok onlar disiplin yok derler. Başımız onların böyle böyle böyle. İslam ordusunda disiplin var böyle. Allah için, Resulullah için hep can torbaya koymuşlar. Emri tam itaat İslam ordusunda. Giderken yolda Hazreti Abbas, Allah'ın Hazretleri ve amcası o Mekke'ye mekanında duruyordu. İman etmişti, iman geziyordu derler. Mekke duruyordu. Niye o duruyordu böyle? Oradan haber gönderdi Peygamberimize muhtemelenler böyle. Gönderdi böyle. Onu duruyordu böyle. Yani görebiliyor musun böyle böyle? Onu bilmiyor Mekke Müslüman olduğunu. İslam'ı gizliyordu. Mekke'de ne oluyorsa hazırlık şunlar bu oluyorsa böyle haber gönderdi. Hazreti Allah dayanmış artık Peygamber hasretine. Çoğu şey alıyor, hanımını alıyor böyle. Devlere yüklüyor eşyalarını. Yola karşılaştılar böylece. Karşılaştılar. Peygamber'in durumu görünce çoğu şunu gönderin Medine'ye. Oraya katıldı muhtemelen. Burada Peygamberimiz ya Abbas dedi, ya Ammi, ya Abbas.

halal de böyle, ayakta kadar böyle bilezik, ayakta halal de böyle. Yüzük ne varsa böyle üzerinde koyuyor, mali hepsini verdi böyle. Al, o kadar sevdi ki böyle, hepsini verdi. Belki gidelim, daha vereceğim dedim buradan böyle böyle böyle. Tabii vahşi oldu, sevindi onu bir anda böyle. Kürekten kurtuldu, bir de bir serveti oldu kendisinin böyle. Oldu. Ama tabii dünya sıktı kendisi muhteremler. Şimdi Mekke'nin fethinde kaçtı o korkusundan, sonra geldi iman etti böylece. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri hicretinde Mekke'ye mükerremeden Medine'ye giderken muhteremler böyle. Tabii biliyorsunuz 13 yıl Peygamberimize Mekke'ye mükerremede baskı yapıldı çok böyle. Hakaretler, sövmeler, sayamalar, her şey yapıldı bu şekilde. Sonra Peygamber Aleyhisselam ne yaptı? Rabbinin izniyle orada Medine'ye göç etti, hicretti böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye giderken biliyorsunuz 3 gün mağarada kaldı. Sevr mağarası vardır orada böyle. 3 gece Peygamber mağarada kaldı. Orada yatışması için. Ondan sonra çıktı oradan böylece. 2 deve. Ondan çıktı. Bir mağara vardır. Cuhbe'lerin bir yer vardır. Cuhbe. Bu Şam'dan gidenlerin mikat yeridir. Bu aynı zamanda burası. Şimdi kalmadı orası böyle. Orası dağıldı, kapandı, gitti orası, batı orası böylece. Rabık diyorlar şimdi, Rabık. Kınarın kıyısında. Onun yakın bir yerde böyle. Çok balık satarlar orada böyle. Balık satarlar böyle. Kızartı da satarlar böyle. Rabık da böyle. Deniz yakın ya kızdeniz. Satarlar böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Cuhfe'ye gelince demek ki kolay değil bak muhtemelen. Yani buna da bir şöyle bir düşünelim muhtemelen böyle. Yani vatanından gitme, Eyüp'ü terk etme, vatandan kovulma. Şimdi Peygamber'i ölecek çünkü böyle. Ölecekler böylece. Arıyorlar kendisini böyle. Arıyorlar böylece. Hatta Ebu Cehil ödül koydu. Kim Muhammed'i, sahibi santitlerini, ölüyü diri yakalarsa 100 deve ödül, 100 deve. Arapların da en sevdiği tabi çölde deve muhterem, deve böyle. Dişi deve süt de veriyor, yavru veriyor, tüyleri içine yarıyor onları. Kestiğimi de muazzam bir et oluyor bir deveden. 100 deve sahibi olan bir sefer sahibi oluyor böyle böyle. Bu 100 deve duyan, ödül duyanlar bütün Mekke müşrikleri hatta ciğer etap kabildekilere bile müşrikler muhterem böyle. Elle kılıcı alan, ok yayını alan, baltasını keseni alan Peygamber öldürmek için, yakalamak için derdi. Sebep oldu bu şekilde. Onun için Peygamber 3 gün mağarada kaldı derdi. Peygamber mağaradan çıktı, Medine'ye gidiyor ama bir tabi işten bir bulut koşulmuyor böyle, işten böylece. Yani oradan kovulma, ölüm tehlikesi, göçe zorlanma, hicret etme böyle, muhacir duruma gelmesi Peygamberimize. Peygamberimiz o Cuhfe'den yere gelen Peygamberimiz tarafından devesini çevirdi Mekke'ye doğru tarafından. Uzaktan Mekke görünmüyor. Oradan tepede var orada böyle. Görünmüyor. Ama Peygamberimiz o tarafa bakarak ah Mekke, ah Mekke. Ah vatanım da böyle. Vatanım böyle. Eğer beni kovmada zor çıkamasaydı ben sana çıkmazdım muhtemelen böyle. İçinden böyle peygamber. Hüzünden de peygamber vardı böyle. Hüzünden de böylece. Cebrail aşağıya geldi muhtemelen böyle. Ayet-i Kerime getirdi. Şu adı ekleyip Kur'an'ı. لِرَادُكْ اِلَى مِعَاتٍ Buyurdu ki Mevlam, lirâdük adı ekleyip Kur'an'ı, sana Kur'an'ı farz kılan Rabbin. Kur'an'ı farz kılan Rabbin'i. Kur'an okumayı, Kur'an'ı uygulamayı, Kur'an tebliğ etmeyi. لَرَادُكْ اِلَى مِعَادٍ Bak, لَرَادُكْ اِلَى مِعَادٍ Rabbimiz de tekrar döndürecek böyle Mekke'ye. Böyle böyle. Yani Mekke fetholacak. Bak, onu da böyle. Peygamber Aslan Mekke'den kaçıyor. Bak, Rabbimiz tekrar dönecek buraya böyle. Yani Mekke fetholacak, yine buraya geleceksin bu şekilde böyle. Üzülme sen böyle. Rabbimiz gönderdi. Şimdi sabah oldu, O gün de Cuma'ydı. Ramazan ayı 20. günü, Cuma günüydü aynı zamanda. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri komutanları belirledi. Halid bin Zeyd bir yer muhtemelen. Zübeyir Sabi Übade Hazretleri, Halid bin Velid Zeydil, Halid bin Velid derler. Zübeyir bin Avam, bir de Sa'd bin Ubade. Üç tanesi komutan mesela bunlar böyle. Böyle böyle. Dört koldan Mekke girecek. Girecek böylece. Peygamber onlara sıkı temmedi komutanlar şimdi böyle. Sakın kimseye dokunmayın. Kimse bunu karamasın. Kimseye azalamayın. Yukarıdan bakmayın. Aşağılamayın kimseyi. Bakın muhtemelen böyle. Yani 13 sene o kadar işkence gördüler, bahsi gördüler, şehit verdiler, yaralandılar. Öyleyken Peygamber'in şefkati, merhameti muhtemelen böyle. Müşrikler bile böyle. Dokunmayınız. Ancak eğer size saldırın olursa, onlar size karşı verin, verin karşılığına böyle. Hazreti Zübeyir, Hazreti Sa'd, Hazreti'nin girdiği koldan bir saldırı olmadı böyle. Hazreti Halid'in girdiği koldan, o alt tarafına girdi Mekke Mükerreme'den, İkrime denen kişi, İkrime. Ebu Cehil'in oğlu muhtemelen böyle, İkrime. Ebu Cehil'in oğlu, babasını tutmuş, babasını gebertten sonra böyle, ya arkadaşlar beraber, bu gidecek gitmişler Mekke'nin dışından toplanmış, aşka toplanmışlar, müşrik kabirden gelmişler. Pusu kurmuşlar bu şey böyle. Halid ve Velid, Halid ve Velid yeni Müslüman olmadı onda aslında o da beyazında böyle. Ordu başında girerlerken ona saldırırlar. İki şehit böyle koydum tabii. İki şehit böyle. İki şehit böyle. O kadar Peygamber'e dikkat ettiği halde bakınız, demek ki kurbansı olmuyorsa kurban. Öyle kurbancı bunlar böyle. İki kişi şehit olunca Halid ve Musa'ya emir verdi, hücum bir emir verdi böylece, hemen saldırırlar. 13 kişi orada gebertilmiş şeyler, yine kaçıp kaçtılar muhtemelen böyle. Tek burada savaşlar böyle. İki şehit verdi, 13 kişi müşrik gebertildi. Böyle. Onlar kaçtılar. İkime de kaçtı. Mekke'den kaçtı o. Peygamber Ali Hazretleri de muhteremler, deve üzerinde. Peygamberimizin bir devesi var, adı Kusva'ydı. Kusva devesi. Yani Kusva. Bu deve meşhur deve muhtemelen böyle. Peygamber devesi de vardı. Ama bu devenin özelliği başka böyle. Kusva devesi böyle. Mübarek deve sanki akıllı böyle muhtemelen böyle. Akıllı. Üstündeki taşıdığının zat-ı muhteremin farkında deve muhtemelen böyle. Böyle ağır ağır gider böyle. Bir yere bakmazdı. O kadar Peygamber'in saygısı vardı devene. Ve Aleyhisselatü Peygamber Hazretleri deve üzerinde ve okuyor Peygamber'in. Ne okuyor? Fetih Suresi okuyor. Fetih Suresi okuyarak. Bir de o gün Peygamber'in başına siyah sarık sardı. Böyle. O gün böyle. O gün mahsum böyle. Her zaman değil muhtemelen. Peygamber'in siyah sarık sardı muhtemelen. Başına böyle böyle. Ne hikmet tabii. Peygamber'in sağında Hazreti Bekir Sıddık, solunda Hüseyin bin Hudeyr Hazretleri, önünde başka bir sancaktar, etrafının arkasında Ensar Muhacirin, 5000 kişi muhtemelen tam böyle böyle. Ve Mekke'ye girdiler. Tabi halk zaten kaçmışlar, evde, Harim-i Şerif'te, Ebu'su evinde böyle gizlenmişler. Bu şekilde sonra Mekke hakkında muazzam panik oldu böyle, korku oldu böyle. O günün savaş koşullarında bir yer işgal edilince halkı ya kılıçtan geçirirler ya köleleştirirler. İkisinden biri. Üçüncü yok bunların böyle. İkisi de böylece. Yani işte Mekke halkı da ne korkuyorlar? Kılıçtan geçirilme, kafadan kesilmesi. Bunu hak ettiler. Bunu kabul ediyorlar bunlar böyle. Yaptılar çünkü Müslüman, işgal yapmıştım yaptılar. Peygamber Hazretleri girdi Mekke'ye mükerremeye muhteremler. Tabi yavaş yavaş ağır geliyorlar. Derken karşısında Kâbe göründü. Onun etrafında bina yoktu etrafında böyle, duvar yoktu Kâbe'de muhtemelen. Açıktı etrafı böyle. Açıktı. Etrafında bir meşrit diye bir duvar da yoktu böyle. Hasan o zamana kadar. Etrafında bir boşluk arazi vardı. Evler vardı böyle. Tabi orada belediye meclisim olmadığı için evde karmaşık hem böyle. Girintili, çıkıntılı evler vardı. Bir boşluk var etrafında böyle şey. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri en önde, deve üzerinde karşıdan Kâbe görünce durdu muhtemelen. Tekbir getirdi. Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince 5000 kişi birden tekbir muhtemelen. Bunların tekbirini duyan diğer sahabeler her bir başta tekbir başlar böyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince Mekke-i Mükerreme'deki dağ arası muhtemelen böyle böyle. Bir vadide böyle yankı bir dağlarından böyle. Dağlardan böyle. O yankılara geliyor böyle. Tabi meleklerin tekbiri buna karışındı derken böyle bütün Müslümanların tekbirine karıştı buna. Sen Mekke'ye böyle sanki sallanıyor muhtemelen böyle. Böyle bir ortam oldu böyle şey. Müşrikler daha korktu buna başladı. Tekbir sesinde bunlar böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hiç kimse konuşmadı böyle. Geldi Peygamber Hazretleri böyle. Önce tavaf etti böyle. Tavafa giremem. Tavafa. Dev üzerinde. Dev üzerinde Peygamber Hazretleri böyle. Dev üzerinde. Diğer sahabı yayanlar. Peygamber Hazretleri böyle. Herkese tavaf girerler. Dev üzerinde Peygamber Hazretleri tavaf ediyor. Peygamber elinde bir asa. Değnek veren böyle. O zaman Kâbe'nin üzerinde putlar vardı ama böyle. İrli ufaklı böyle. 360 tane yani böyle. Envi hevi putu denen üzerinde böyle. Ebu Süfyan tapındığı put. Hevi en büyük türü o. Şimdi bakana kadar saçmalık mı denen böyle saçmalık böyle. Kim yaptı bunları? Kendi yaptı onları tabiiler. Bazısı taştan, bazı ağaçtan böyle. Yani taş yontmuşlar. Ne yapan? Kim büyük yapıyor? Büyük put. O daha kudretli o. Ondan korkuyor, ondan tapınıyor böyle. Kim yapıyor onları ondan? Kendi oraya koydu böyle. Koydu bu şekilde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dev üzerine muhtemelen böylece geçerken elde aslayla işaret yapıp puta böyle. Bir işaret, put düşüyor yere muhtemelen, kırılıyor böyle böyle. Peygamber okudu böyle, hakikaten batıl. Yokuca hakikaten batıl. Ayet okumadı böyle. Yokul Habibin söyle, cahil hakkı ve zehekal batıl. Hak geldi, batıl imhal, mahvoluyor. Yok oluyor böyle. Yani gidici değil böyle, gitse biri kalacak. Böyle ve zehekal gidici değil de mahvoluyor, helak oluyor, yok oluyor, yok oluyor böyle. Yokul cahil hakkı ve zehekal batıl. İnnel batıl ekânı zehuka. Hem bu ayeti okuyor, azmıyor. Bir işaret böylece düşüyor putta bu şekilde. Tabi yedi şav dönüyor. Bir dönmeye bir şav dönüyor. Yedi şav bir tavaf oluyor böylece. Tavaf edildi. Yani İran namazı kılın muhteremler. Mekke-i Mükerreme'de iki görevli vardı. Biri zemdem suyunun başında. O hacılara su dağıtır, çekerdi, kovasıyla çekerdi böyle. Bu görev Hazreti Abbas'ındı. Peygamber amcası muhteremler. Hala onların ırkından geliyor, soyuna geliyor. Hala böyle muhteremler. Oturuyor kuyunun başında böyle, o da çeker böyle böyle. O da verir bazı kovası kendisine böyle, tam orta çalışıyor başka böylece. Bir de Abdullah oğulları vardı, Osman bin Talha o zamanlar. Osman bin Talha, anahtar onda, Kâbe anahtar muhtemelen. Osman bin Talha adı, hadi Osman değil ama başka bu. Anahtar bunda. Şimdi tabi tavaf bitti. Peygamber Kâbe'ye girecek Aleyhisselam Hazretleri, tabi kapı kilitli. Anahtar kimde? Osman bin Talha'da. Nerede o? Aradılar, evine gitmiş. Onu çağırın gelsin, anahtar getirsin buraya. Geldi, anahtar getirdi. Peygamber dedi ki, Osman, ver anahtara bakayım bana. Vermedim tabi böyle. Anahtar vermedi böyle. Yani bunların ecdattan kalma bunlara, kaç yüz seneden beri babada oğula kalan bir şey, anahtar vermedi. Bir de onların inancına göre ancak onlar açarmış kıyamın kapısını, açamaz başkası bu şekilde bence. Peygamber istediği halde, onda müşrik kendisi ama böyle, iman etmeler kendisi, anta vermedi. Vermeyince Hazreti Ali Ramazan'ı tuttu, bilek kıvırdı mı peki bunu muhtemelen böyle? Hazreti Ali bu. Böyle kıvırdı bileğini, aldı anahtarı böyle. Peygamber verdi böylece. Tabi o karşıdan baktı, bir peygamber, Resulullah muhtemelen der. Gök kapı açtı böyle, dedi ki kapı kapısı böyle. Peygamber besmeyle açtı kapıyı, içe girmedi muhtemelen der. Neye girdi? İşte putarmış, işte putar böyle. Her taraf put. Put böylece. Peygamber ilk kişiyi işe soktu. Hazreti Ömer'i bu Osman'ı. Daha Müslüman değil mi böyle? İçeri girin, puta hepsini temizleyin puttan bakayım bence. İçeri girdi bunlar. Bütün putayı temizler oradan, temizlediler. Sonra Peygamber içeri girdi muhteremler. Dört kişi girdi Peygamber'e böyle, dört kişi girdi Peygamber'e. Dört kişi böyle. Hazreti Ömer, bu Osman Teala, Hüsame Bilal Habeşi. Dört muhterem böyle. Buna girdiler, kapı kapadılar muhterem böyle. Kapadılar. Diğer sahabeler de Peygamber izin vermedi muhterem. Dört kişi böylece. Hazreti Ömer, bu Osman bin Talha, anahtarı mı? Kâbe anahtarı. Bir de Kâbe bu temizlenmiş devamlı böyle. Bakın bakalım böyle. Bu da girdi. Bilal Habeşi, Hüsame bin Zeyd Hazretleri, oğlu Hüsame. Peygamber çok sevdiği genç. Buna girdiler. Peygamber Aleyhisselatü'nü iki rekat namaz kıldı onu orada muhterem böyle. Nerede kıldı? Ölmüş sahabeler. Hazreti Bilal'a sordular. Örneğin muhterem böyle. İşte giren Kâbe'ye, tabi giremiyor tabi oraya. Yani giren orada namaz kılar muhterem böyle. Peygamber namaz kıldı dedim ben böyle. Şimdi Kâbe içinde her taraf kıble. Ben böyle. Her taraf böyle. İşte böyle kıl, böyle kıl, bir çizirsin böyle. Her taraf kıble. Kıble. Yani iki rekat namaz kıldı Aleyhisselatü Vesselam orada. Tabi peygamber namazı böyle. Nasıl aşk şevki namazı peygamber kırdı orada böylece. Dışarıda da müşrik toplanmış müşrikler şimdi Kâbe etrafında müşrikler. Acaba haklarına karar verecek, haklarına karar verecek karar haklarında böyle. Yani idam mı, kılıç mı geçecek bunlar böyle, ne olacak bunlar şimdi bunlar böylece. Hepsi böyle mahzun böyle, başlar önünde böyle, gözlerin yaşlı artık böyle. Bir yaptı kırama, bir yaptı bunlar bu şekilde. Hepsi mahzun bir şekilde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri çıktı muhtemelen dışarıya. Çıktı, öyle çıktılar. Peygamberimiz Kâbe'nin kapısına bindi. Peygamber şöyle buyurdu. La ilahe illallah vahdehu ve la şerike leh. Sadaka vaade. Ve nasr abde ve ze ahzabe vaade. Buyurdu Mevla. Allah birdir, adamın ilahı yoktur böylece. Onun şeriki yoktur böylece. Sadaka vaade. Allah vaadini getirdi. Vaadini. Vaade. Mekke fethi. Feth oldu böyle. Nasr abde. Allah kuluna yardım etti. Yardım etti böylece. Hiç savaşsız girdi böylece. Ve zemen ahzabe vaade. Ahzabı Allah tek başına, yalnız Allah onda hizmet bozdu. Ahzab. Ahzab kim? Ahzab, Hizb'in çoğulu. Hizb gruplar böyle. Yenik Savaşı'nda gelen Hizb'leri hiç Müslüman'a bir şey yapmadan Allah'a hizmet oldu böyle böyle. Nasıl oldu? Bir rüzgar çıktı, melekler geldi muhtemelen böyle. Sümme kâle. Tabi Peygamber buyurdu şimdi müşriklere. Benden nasıl bir muamele bekliyorsunuz şu anda müşriklere böyle? Benden nasıl muamele bekliyorsunuz böyle? Ehl-i Mekke, مَا تَرَوْنَ اَنِّي فَاِلٍ بُكُمْ Arif-i Zeyman Muhtemelen. Ehl-i Mekke, مَا تَرَوْنَ اَنِّي فَاِلٍ بُكُمْ Şimdi benim için ne yapacağımı, nasıl, beni ne bitiyorsunuz şu anda böylece? Tabii Peygamberimiz hak edenler Muhtemelen'de, Müslüman'ı azıp kesenler. Derler ki, فَقَالُوا خَيْرًا Ya Muhammed, sen seni hayır bekleriz böyle. Sen hayırlı kardeşsin, kardeş olmuşsun bu şekilde. Artık boynlar bükük, yalan başladılar. Bir peygamberimiz, Yusuf'un dediğini karıştıran ben bunu size söylem vereceğim. Bugün başı kalkmayacağım. Hepiniz külüküm tüleka, hepiniz serbestin geçmiyor, serbest. Yani hepsini serbest bulmak ben böyle. Hepiniz serbestin bulmak ben böyle. Herkes serbestsiniz, dağılma kılmadan böyle. Bunu beklemezken belki müşrikleri, yani bu tabi cezalanmak Yani hak ettiler bunu. Bunu kendileri biliyorlar. Hak ettiler bunu. Böyleyken birdenbire hiç bunlara başa kalkmadan yaptıklarını bile, bak. Başlar bile kalkmadan yaptıklarını, bir şey buna demeden hepiniz serbestsiniz, azatsınız yani böyle. Kuyum tülaka, hepiniz azatsınız, serbestsiniz buyurması. Bir tabi coşku oldu birdenbire. Ümürsüzken ümitler oldu böyle. Kendine geldiler. Bir düşündüm bunlar. Biz bu Muhammed'e, Aleyhisselam Hazretleri'nin düşmandık biz bunlara yıllarca. Müslümanlara düşmandık. Bak bunun yaptığına bak, darmışa bak böyle şöyle. Halbuki 5. yılda Mekke'ye gelmişlerdi, Hendek Savaşı'na gelmişlerdi. Neydi amaçları? Medine'yi tek Müslüman bırakmamak. Bak bunu böyle. Hatta Ebu Süfyan, başkomutanım, Kabe'ye gitmiş. Hebil putu, en büyük put böyle. Onunla secde ediyor. Ya Hebil, sana söylüyorum diye böyle. Medine'ye gideceğiz. Muhammed'in başını keseceğim ben. Tek orada gitse kalmayacak bu Müslüman ben. Yani Müslümanların kökünü kazımak niyetiyle böyle geliyorlar Medine'ye, Mire'ye, savaşa. Bütün bunun ortadayken Peygamberimiz ne yaptı Aleyhisselam Hazretleri'nin? Kulikun tıraka. Hepsi ağızda serbestsin böyle. Her serbestsiniz. Bu tabi onların gönlüne bir daha hoş geliyor bunlar böyle. Bir atmosfer oluştu oradan. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri o da indi, Kabe'den kalk indi. Safa tepesine gitti Peygamberimiz böyle. Safa tepesine gitti Peygamberimiz böyle bir orada. Üzerine oturdu. Mevla'ya zikretti beri biraz sonra. Şimdi başlarlar erkekler gelmeye, biata, İslam'ın Müslüman olmak için bakıyorlar ben. Nasıl? Var ya, Efvâc Ayet-i Kerime'de bak, fevş oluyor, grup grup böyle böyle. 100 kişi, 50 kişi böyle, grup grup tabii böyle. Toplanlar, ya biz Müslüman olmam be. Bak, bu Müslümanlığı Allah bir. Eğer putların da bir orta olsaydı bu evrende, bu hiçbir olmaz bu şey böyle bak. Bak, 360 tane put dövdü gitti böyle. Hebil'e atıldı gitti. Demek buna başlamıyor bu şey böyle bak. Gözler bunu gördüler. Bu sefer Peygamber'e geldiler muhteremler, biat-ı böyle. Yani en tarzı gelenlerin böylece, tarzı bir şekilde. Her biri bu arada kiremiş getirirler. Erkekler, grup grup böyle. Grup grup da almıyor tabi hepsi birden böyle. Getirdiler. Sonra sıra kadınlara geldi muhteremler böyle. Kadınlara geldi. O Hind'in de Ebu Süleyman'ın hanımı dedi, eşi vardı böyle, Hind demiştim böyle muhtemelen, Vahşi'ye hediye veren. Onun hakkında da idam kararı çıkmışlar, hakkında çıkmışlar böyle, Vahşi yaptıkları için böyle. O da geldi, kadar devşirik muhtemelen böyle. Tabii o da Müslüman oldu onlar böyle. O da Müslüman oldu burada. Mekke-i Mükerreme sabahtan Kabe putlara doluydu. Halk müşrikti, din düşmanıydı bunun böyle böyle. Bir anda ortam değişti muhtemelen böyle. Mekke-i Mükerreme'de bir manevi hava oluştu. Atmosfer oldu böyle, manevi böyle. Ruhlar coştu böyle, imanlar coştu muhtemelen böyle. Yeni Müslümanlar da böyle böyle. Yeni Müslümanlar da böylece artık Allah bir, La illallah, Vahdehu la şerike leh böyle. Herkese muhtemelen böyle böyle. O durumda, tabi olmaya var yani tabi gizli. Genelde çoğunluk hep oldular bu şekilde. Yalnız o anda buna sevinmeyenler de vardı ama. Yani Mekke'nin fethine seviniyorlar ama bir endişeleri var, dertli olanlar vardı böyle. Kim bunlar? Ensar, Medine'ye gel akımatı, Medine halkı böyle. Medine'liler. Şimdi baktık ki Medine halkı, baktık ki Medine'liler Mekke'ye mükerreme fetholdu. Resulullah'ın doğduğu, büyüdüğü yer, memleketi, akraba hepsi burada. Halk böyle Müslüman oldu. Dedi ki birbirlerine, işte de Peygamber gelmez Medine artık. Sonra Mekke-i Mükerreme merkez böyle. Kabe olduğu için, hac mevsimi için orada paneli kuruluyor. Orası hem ticaret merkez, hem ibadet merkezi Mekke-i Mükerreme böyle. Medine kırmaz kalıyor tabi onun yanında, küçük kalıyor. Dedi ki işte Ensar, Medine halkı birbirlerine, onlar da savaşta gelmişlerdi. Derler kenarında böyle fısıltı olarak kendini böyle hüzünler böylece Peygamber artık Medine'ye gelmez. Bizim öğreti Medine'ye. Boynu bükük, yetim. Yani peygambersiz Medine artık karar onlar için. Peygamber alışmış onun sohbetine devamlı böyle alışmışlar. Bir peygambersiz Medine, ondan mahrum yoksun kalma, o bir külle böylece artık hiçbir şey konuşamadım böyle. Rabbim Hazreti Cebrail gönderdi muhteremler. Rabbim Cebrail gönderdi. Cebrail'im git, benim Habibi Muhammed'ime söyle, duruma böyle. Ona gönlünü alsın, Medine halkına böylece. Cebrail Aleyhisselam geldi, Safa tepesine. Ya Resulallah, böyle böyle buyurdu. Git ondan gönlünü al böyle, Ensar'ın. Ve kalktı, yana geldi, selam verdi. Ama hüzünler böyle muhtemelen. Öyle neşeli değiller, coşkulu da diyor böyle, hüzünlerle. Dedi ki, estağfurullah dedi. Siz beni üzülüyormuşsunuz, ben gelmem diye. Hayır, geleceğim böyle böyle. Ve Allah için oraya hicret ettim, göç ettim oraya böylece. Benim de hayatım, mematım Medine'de böyle bak. Ölümüm de hayatım böyle böyle. Yani kalbim ortacı, kalbim de Medine olacak böyle. Ben oraya döneceğim, işte ben geleceğim. Oraya geleceğim böyle. Benim hayatım Medine'de olacak, ölümüm orada olacak. Orada kalbim orada olacak böyle böyle. Tabi bir de onların şeyde coşuya dönüştü muhteremler. O gün Cuma'ydı tabi. Öyle vakti oldu. Her şey bitti artık. Öğleye kadar. Her şey bitti muhtemelen. Öyle vakti oldu. Şimdi ne gerekiyor? Ezan-ı Muhammed'i ilk okunacak. Kim okuyacak? Tabi daha bir şey okuyacak muhtemelen. Buyur Peygamber'in. Ya Bilal, çık bakayım, gel ezan oku bakalım böyle. Ne çıktı? Kabe'nin çıktı muhtemelen böyle. Etrafında bina olmadığı için, yüksek bina olmadığı için Bilal Beşli Kabe'den çıktı böylece. Çıktı oraya böylece. Başta ezan açtı muhtemelen. Ama aklına önce şu geldi böyle. Aklına geldi. Allah bir. Ehad, ehad derdi böyle. Allah bir. Allah dediği için Mekke-i Mükerreme'de ne işini görmüş muhtemelenler. Günlerce böyle Mekke dışında, çölde böyle, aç susuz kaldı, kumlara gömdüler, ezdiler, vurdular, kırdılar, her şey yaptılar bu şekilde. Artık bitkin bir haldeyken de bu ip takıp, çocuklara ip verdiler, bunu koşup bakalım Mekke'de var. Sonra düştü böyle, artık böyle. Bitkin bir halde. Hazreti Bekir'in satın aldı, kurtar bu şekilde böyle. Aklı al böyle muhtemelen böyle. Yani Allah bir, Allah bir dediği için, İşkencelerin Mekke mükerremede. Şimdi ise hem de Kabe üzerine böyle gizli değil böyle çıktı. Bir tekbir almadı hemen. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ey muhteremler. Mekke'deki muhacirin, yani Mekke'den Medine'ye giden muhacirinler. Tamam, ona gelen muhteremler. Onlar o gün hatırladılar bunlar böylece. Yani birer Habeşi Allahu Ekber dediği için işini görmüştü. Şimdi ise çınlıyor Mekke mükerrem muhteremler. Bir de Mekke vade böyle, tabi dal arası böylece, bir de yankı yapıyor. Hazreti Bilal da sanki onun için yaratılmış ezelden muhterem böyle, ezan canım böyle. Öyle sesli böyle. Öyle bir sesi, o şekilde. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tabi ezana böyle, yavaşça böyle. Zaten okuyamıyor fazla. Tıkanıyor muhterem böyle, tıkanıyor böyle. Tukar artık böyle kendi tutuyor, sıkıyor kendisine böylece. O muhacirin, belki işine gören sahabeler, onunla gözleştirir böyle. Sevinç gözleştirir böyle. Allah'ım şükür, mürdeten bu şekilde. Senin gözleştirir kendilerinde. Tabii yeni Müslümanlar, Mekkeliler ilk ezan duyuyorlar buna bir Habeşi'den. Tabii onlar da bunu seviniyorlar. Ama sevilmeyen de vardı muhtemelen böyle. Sevilmeyen de vardı. Biri Cüveyriye, Ebu Cehil'in kızı, Cüveyriye. Neydi bak bu dönemde, yandaki müşriklere, daha imana gelmeyenlere. Babamın da çok şanslı varmıştı böyle bak, Ebu Cehil babam. Babamın çok şanslıymış, daha öldü de bugünleri görmedi. Bak, bugünleri görmedi. O kadar bak zor olmuş böyle, Ebu Cehil'in kızı, Cüveyriye bu dönemde. Babamın şansı varmış. Babam şanslıymış ki beni de gebertirdi kafir. Daha önce de öldü ve görmedi böyle. Yine müşkülen birisi de o da aynı şeyi böyle söyledi. Ona söyledi. Ebu Süfyan ise dedi ki ben bir şey diyemem dedi hakkım böyle. Muhammed Rabbi ona haber bunlara dedi böyle muhtemelen. Bir de tavaf ederken Peygamber tavaf ederken bir ara Ebu Süfyan kalbi bozmuş bir ara. Tabi yıllarca Kureyş'in reçtini yaptı. Sözü geçiyor, ağırlığı geçiyor. Bu duruma gelmesi, bunu kabullenemiyor böyle bu mağlubiyeti. Böyle kalbi bozuyor böyle. Akıya Peygamberimiz tavafta. Sahabeler tavafta böyle. Allah'ın zikriyle böyle. Coşmuşlar, kendine Allah vermişler böylece. Ona göre gaflette Müslümanlar. Peygamber gaflete ona göre böyle. İşten geçiriyor. Ben diyor filan filan kabileye gideyim, kabileye. Oradan biraz adam asker toplayayım, geleyim. Bir baskı yapayım bunlara böyle. Baskı yapayım da bunu tavaf ederim bunlara böyle. Bir an tavaf bunu baskı yapayım bunlara böylece. Bunu da kılıca geçireyim bunlara bu şekilde böylece. Peygamberimiz tavaf ederken onu gelip durdu. Ebu Süfyan, ya bakalım. Ne var ya Resulallah? Şunu da öğrendim. İşten geçtenin yapsam da yine Allah bugün bize zafer verdi. Fetih vermeyeceğim ben böylece. Gel ben sana ben üstüne gelirim işte böyle. Hiç kalbimi bozma. O zaman kiremişi getirdi. İbanızım tuhazım o da böyle. Onu tam Müslüman onu sana böyle. Bir de bir müşrik vardı. Adı Fudale. Yine müşrik vardı. Azılı müşrik böyle. Peygamber düşmanı bu şeye böyle. O da bunun işini sindiremedi böyle. Mekke'nin fetholmasını, putlarının kırılmasını, yıkılmasını, bu tekbir seslerini, ezan seslerini işe sindiremedi bu şekilde böyle. Uzun bir haç almış, iki tarafı keskin, ucu keskin, sivri. Bunu saklamış, bu da güzel tavafa giriyor muhtemelen böyle. Tavafa giriyor, böyle yavaş yavaş peygamber sokulma uğraşıyor böyle. Tabi de sokulamıyor. Etrafı sağmış sahabeler, hepsi sağmışlar. Böyle yavaş sokulma başlıyor. Bayağı yaklaştı. Yani döndü Arif ben de muhtemelen. Sen Fudale misin? Evet ya Resulallah, Fudale'yim. Ne niyetin var? Yok bir şey ya Resulallah, Allah'ı zikrediyorum böyle. Yani burada ki o niyetten vazgeçmez böyle. Bak niyetin bakmış eline. O zaman attı eline muhtemelen, o da getirdi kelime-i şehadeti. O da gerçek Müslüman oldu muhtemelen böyle. O da gerçek Müslüman oldu. Ondan sonra ilk olarak Kabe'de öyle baktığında cuma namazı kılmaktan böyle. Yani hicretten önce imkan var namaz kılsınlar Kabe'de. Elhamdülillah Müslümanlaştı böylece Mekke mükerreme. Bir Habeşi tabi kâmeti getirdi muhteremler. Yani sonra imam oldu. Oldu böyle. Zaten 10.000'i aşkında giden Müslümanlar oradaki Müslüman dahil oldular böyle. Muazzam bir sayı oldu. İlk olarak o gün Kabe öyle bir toplum gördüm. İlk Kabe gün böyle. Toplum gördüm böyle şekilde. O da cuma namazı kıldı orada. Peygamberimiz 15 gün kaldı Mekke'de muhtemelen. 15 gün kaldı. Yani bayram orada geçti bayrama. Ama 20. günü gidiyor, cuma günü feth oldu. Daha sonra 15 gün kaldı orada. Bayram orada yaptı orada böyle. Ondan sonra Mekke mükerreme bir bayrağı tayin etti. Müezzin tayin etti ezan okuması için. Aldı sahabe-i kiramın muhteremi peygamberi Medine'ye buraya döndü muhteremi. Döndü böylece. Şimdi ayet-i kerimeye gelen muhteremler Nas suresine. Demiştim açarım tekrar inşallah diye. Böyle kısaltayım özetleyeyim inşallah. Mevlam buyurdu. Allah'ın nusreti, fütuhatı geldiği zamanlar. İnsanlara ve fevşi İslam'a gelip göreceksin Peygamber. Şimdi ben şahsen acizane muhtemelen böyle Mekke'nin fethine seviniyorum. Onun daha fazla bir şey seviniyorum böyle. Neye seviniyorum? Peygamberimizin o hal yaşadığını muhtemelen böyle. Elhamdülillah Peygamber çok çelişti muhtemelen böyle. Yetim doğdu, babasız doğdu. 6 annesini kaybetti. Dedesini kaybetti. Amca yenge elinde kaldı, annesi böyle. Yoksul, yetim, fakir bu şekildeyken öyle büyüdü. Evlendi. O zaman biraz rahatladı. Ama peygamberlik verilince yine baskı, işkence, zulüm, hakaret böyle çekti bu şekilde. Medine'ye geldi, yine devam etti tamam böyle. Bedir'e geldiler, Uhud'a geldiler, Hendek'e geldiler, müşrikler. Yine devamlı böyle savaşlar. Tekrar tek insan olarak uğraşmak, Allah aşkına elhamdülillah Peygamberimiz o günü yaşadı muhtemelen böyle. Fef böyle, grup böyle, yüzde binde kişi ben muhtemelen böyle. Ve bundan sonra da, Mekfet'ten sonra da etraf kabile geliyor. Kabile kabile var bak. Kabile kabile. 1000, 2000, 5000 kişi var böyle. Böyle kabile heyet geliyor böyle. Kabile kabile muhtemelen böyle. Kendine gelirler Medine'ye, Müslüman muhtemelen böyle. Şimdi Mevla Abdül Peygamber buyurdu, فَسَّبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَسَّبِّحْ Rabbimin tesbih ile, yani Sübhan'ı da Rabbim hamd ederek verir. وَاسْتَغْفِرُ Günahın affını dile اِنِكَانْ تَوَّابَ Hazreti Ayşe buyuruyor, muhteremle buyuruyor validemiz. Resulullah yük sürü min kavli sonra bir anda estağfurullah etü biley. Bu ayet-i kerimden sonra Hazreti Ayşe buyuruyor, Peygamber çok şapırdı bunları böyle. Sübhanallah'a bir hamdi. Sübhanallah'a bir hamdi. Estağfurullah ve ötü biley. Yani Peygamber Hazretleri daha önce de okuduklarını bırakıyor, diğer tesbihatını. Peygamber hep bundan önce de yapmadı. Devam böyle böyle. Ayet-i kerime bu şekilde böylece. Sübhanallah'a bir hamdi. Estağfurullah ve ötü biley. Gel tekrar inşallah. Sübhanallah ve bihamdihi. Estağfurullah ve ötüb-i ileyh. Anlamış Sübhanallah ve bihamdihi. Allah'ım hamd ederek seni tesbih ederim, tenzih ederim böyle. Her noktadan sonra münezzehsin böyle yani. Her şeyi gören bilensin Rabbim böyle. Estağfurullah. Allah'ım beni affeyle böyle. Ve ötüb-i ileyh sana dönüyorum Allah'ım. Anlayın muhtemelen bu şekilde. İnşallah buna devam edelim muhtemelen buna böyle. Hadis-i Şerif Buhari Müslim'de. Asr-ı Saadet'te, Peygamber'in döneminde Mekke fetholdu ama Mekke'nin fethinin kutlaması yapılmadı muhtemelen bak böyle. Sonradan yapılmadı muhtemelen. Gerek Asr-ı Saadet'te, gerek dört halife zamanında, gerekse Emevi, Abbas, Selçuk, Osmanlı zamanında yapılmadı muhtemelen böyle. Mekke'nin fethinin kutlaması yapılmadı. Ne yapılmadı muhteremler? Eğer insan geçmişe bağlı kalırsa ileri gidemez. Yani Mekke'yi fethettik geldi mi? Her sene kutlayalım tamam. Yok yok muhterem. Fütuhat devam etti muhterem. Devam etti böyle. Ya üç kıtaya hakim olmuş Osmanlı böyle. Hakimler böyle. Yani biz şimdi mesela günümüzde 30 Ağustos'tur, şudur budur mesela kutlamış yapmış böyle. Ona bağlı kalmış. 90 sene şey bak. 90 önce olan şeye bakılmış olmalı böyle. Bak, İslam'da olmamadı böyle. Yani Mekke fethiyle yetinmediler muhtemelen böyle. Yetinmediler böyle. Orada İslam kalmadı mı böyle böyle. Kalmadı böyle. Arap Yarımadası, Yemen, her tarafı şöyle, Roma, İran, Afrika'nın kuzeyi baştan başa muhtemelen. Endülüs'e kadar, İsmail'e kadar geçti böyle böyle. Ermenistan, Azerbaycan, İran, Türkistan, Hindistan'a kadar hep oraları İslamlaşmış muhtemelen böyle. Onun için demek ki bir insan bir geçmişte bir kutlamaya bağlı kaldı, her sene kutla, ışık mışık kalırdı muhtemelen. Tamam bu sefer ben şimdi. Rahmet nasip etsin inşallah İslam fütuhatına gelen inşallah muhtemelen. Lillahi Teala Fatiha.